Met Dorald Megens. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat maakt het OM bekend op de eerste dag van het proces tegen het duo. En in hun auto lag ook een tas met een pistoolmitrailleur met daarop DNA van beiden. Volgens het OM hebben de twee verdachten de liquidatie samen uitgevoerd. De hoofdredacteur van het Duitse boulevardblad Bild is de laan uitgestuurd. Aanleiding zijn nieuwe beschuldigingen tegen deze Julian Reichelt. Hij en uitgeverij Springer zouden publicaties over misdragingen van Reichelt hebben tegengehouden. Politie in Nijmegen spreekt over extreem veel geweld. Gisteren na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse. Na het duel waren er ernstige rellen waarbij agenten en politiepaarden werden bekogeld met stenen. 23 mensen zijn opgepakt. En afloop van diezelfde voetbalwedstrijd stort een tribune in. De gemeente Nijmegen heeft daarom ingenieursbureau Royal Haskoning opdracht gegeven dit te onderzoeken. Duidelijk moet worden hoe het kon gebeuren, of de rest van het stadion wel veilig is en ook wanneer het weer gebruikt kan worden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Er staat file bij Hoek van Holland op de N223. Van Delft naar Hoek van Holland heb je 20 minuten oponthoud vanaf de aansluiting met de N220... En er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os staat 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Ster. Lotta Blokker, J. Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Bever als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Je moet van goede huizen komen om je bundeling met eigen werk de dikke jibbe te noemen. Als schrijver van de meest originele toneelteksten zorgt zijn niet aflatende schrijfdrift ervoor dat het inderdaad een belachelijk dik boek geworden is. En nu is hij opnieuw losgegaan in een muzikale tekst voor de familievoorstelling Hans en Griet. Hier is Jibbe Willems. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom hier. Ja, zondag ging Hans en Griet in première. Daar zullen we het zo nog over hebben. Maar eerst even deze prachtige baksteen die hier ligt. De dikke jibbe. De deur stopt de dikke jibbe. Ja, je kan je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Mm-hmm. Prachtige titel. Dank je. Jij hebt in 15 jaar ongeveer 100 stukken geschreven. Dat is echt absurd. Dat betekent dat je gemiddeld 6 à 7 stukken per jaar hebt geschreven. Ik denk dat er geen enkele toneelschrijver in Nederland is die jou dat nadoet. Wat is dat met die schrijfdrift van jou? Ik vind het heel leuk om te schrijven. En ik werk met hele leuke, goede, intelligente, slimme mensen met goede ideeën. Dus ik heb heel veel geluk ook dat ik met verschillende mensen kan werken. En ik hou ervan om heel veel verschillende dingen te doen, omdat dat elkaar inspireert en kruisbestuift. Dus ik denk dat je dan zo per ongeluk op zoveel stukken komt. Nou, per ongeluk. Je moet ook ongelooflijke discipline hebben. Ja, discipline en motivatie. En dat wisselt elkaar een beetje af. En schrijf je het liefst zeg maar uit jezelf? Of ook gewoon maakt het je ook niet? Ben je ook een soort anything goes schrijver van opdracht, zelf? Ja, je zeker. Eigen anything dingen. Goes. Maar het moet elkaar afwisselen. Dus ik kan niet zoveel stukken schrijven als het alleen maar allemaal origineel uit mezelf werk is. Dus ik schrijf graag ook bewerkingen, boekbewerkingen of oude stukken naar nu. Of opera's. Ik schrijf ook graag vertalingen. Dus ik hou ervan om op verschillende manieren tot het werk te verhouden. Dus de ene keer put je uit je eigen bron. En de andere keer verhoud je je tot een schrijver die misschien 2000 jaar geleden iets geschreven heeft. En dan ga je nadenken over, oké, wat betekent dat nog in deze tijd? Moet je daar een commentaar op hebben of juist van leren? Vertalen, dan ga je echt een dienstbaar zijn aan de taal en de gedachtenwereld van een andere schrijver. Wat ook weer super leerzaam is. Wat je zelf ook weer verder helpt. Hoop ik dan altijd in mijn schrijven. Dus het moet elkaar allemaal een beetje aanvullen en bestuiven. Als ik verschillende opdrachten doe die op elkaar lijken tegelijkertijd, dan raak ik een beetje verdwaald. Dus ik moet het goed plannen en afwisselen. Wij zaten bij elkaar op de toneelacademie. Ja. We hebben nooit samengespeeld. Jij zat een paar jaar onder mij. En wat ik me van die tijd herinner was een hele leuke, open-minded, ook wel zoekende jongen. Nogal misschien, zoekend, ja. Ja, een beetje cynisch soms ook. Ja, en heel experimenteel. Ja. Wanneer is dat heilige schrijfvuur in jou ontbrand? Want ik kan me dat niet herinneren. Dat je ook ging zeggen heel mager, want dat was ik toen ook. Dus ja, mager, een beetje slonzig. Slonzig en jongen, skinny, een beetje slonzig, zo ja. Smoezelig was ja, je dat altijd klopt een beetje. Wel. Ja. Maar wanneer is dat schrijven dan in jou ontbrand? Kan niet anders zeggen, anders kun je niet zoveel schrijven. Nee, ja, in zo'n ik heb korte altijd tijd schrijven. Al willen schrijven en ook willen maken. En alleen durfde ik denk ik niet zo goed. Het moest goed zijn. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik het ook echt aan durfde te gaan. En durfde te mislukken daarin. Want dat moet je altijd durven. Want alles wat je maakt is een soort poging. En die pogingen laat je dan zien. Dus dat moest eerst komen. Ik was ook, wat je zegt, serieus of ernstig. Ik weet niet wat je zei. Maar dat was ook ik liet veel te weinig humor toe. En het moest allemaal goed zijn. En ik was heel onzeker. En waar schreef je al wel voor jezelf? Ook al voordat ja, je bijvoorbeeld naar de toneelacademie ging? Ja, ik kan me herinneren dat ik al vanaf mijn... Nou ja, sinds ik een pen vasthouden schrijf. Op de Arnhemse Montessori School heb ik mijn eerste verhaal gepubliceerd. In het Arnhemse Montessori School krantje. Over een muis die leerde schaatsen. dat weet ik nog heel goed. Ik weet nog dat ik dat in die kartonnen doos stopte. Als de brieven... De kopijdoos. Oh, ja, precies. Oh, ja, en dat nog zo gestenseld met zo'n nietje. Blauwe voorkant, ik weet het nog. Dat is je debuut, de muis die leerde schaatsen. Dat is mijn debuut, ja. En ik heb eigenlijk altijd willen schrijven. Ook toen ik op school zat en toen ik ben gaan studeren, ben ik eerst Nederlands gaan studeren. Omdat ik dacht, ja, met Nederlands word je een schrijver. Maar dat bleek toch meer te gaan over de algemene Nederlandse syntaxis. En ik had me niet zo heel goed voorbereid. Ja, jij verslikte je in die grammatica. Ik verslikte me in de grammatica en alle regels eromheen. En de theorie en het gebrek aan vrijheid. En mijn doel was, ik dacht, nou ja, dan ga je journalistiek studeren. En met journalistiek ga je dan de verhalen schrijven. En dat kon ook in Groningen dan via geschiedenis. Dus ik dacht, dan moet ik niet de taal en Nederlands, maar ik moet via de geschiedenis, via de verhalen. Maar geschiedenis studeren, zeker het eerste jaar, is ook weer heel veel theorie en praktisch. En nou ja, dat gaat meer over... Minder over verhalen en meer over vrij droge stof. Feiten ook, tijdbalken. Feiten, tijdbalken, dat soort dingen. Ja. En journalistiek realiseerde ik me ook steeds meer. Gaat ook over, hopelijk althans, zeker toen nu wat minder, maar over waarheid. En over waarheidsvinding. Ja. En over ook niet over vrijheid en over fantasie. En ik realiseerde me steeds meer dat dat wel was wat ik zocht. Om los te breken uit het realisme en de realiteit en om verhalen te maken. Maar waarom dan die keuze voor de toneelacademie? Was dat de keuze voor vrijheid? Want dat klinkt niet automatisch als de keuze voor een verhalenverteller. Nee, ja, ik liep denk ik in Groningen naar die twee mislukte studies, kan ik wel zeggen, waar ik vrij weinig aan over heb gehouden, behalve een studieschuld van heel veel geld. Heb je hem inmiddels af kunnen lossen? Ik heb hem dit jaar afgelost. Dit jaar afgelost. Niet met de bundel. Niet met de royalties. Nee, maar vorig jaar heb ik hem afgelost. Ik ben nu studieschuldvrij. Het heeft me 15 jaar gekost. Heb je jezelf vrijgeschreven? Ik heb mezelf vrijgeschreven, ja. Dat voelt nu je het zo zegt. Maar Nee, ja, ik stopte met studeren in Groningen en ik liep daar een beetje met mijn ziel onderaan van ja, wat moet ik nou nog gaan doen? Wat wil ik eigenlijk? Ik ben bij een bank gaan werken toen. Later trouwens weer. Dus het was. Oh, ik had geen idee. En ik zat naar een, en ik kwam toen een advertentie tegen in een krantje in Groningen voor acteurs gezocht. In een soort semi-professionele, dus niet betaalde opdracht. En ik ben dat gaan doen. En dat vond ik heel moeilijk en heel eng. En ik weet niet of ik daar per se gelukkig van werd. Maar er opende zich wel iets. Ja, ik dacht precies. Hier zijn wel mogelijkheden. Misschien dat dit project zelf niet iets is waar ik gelukkig van word. Maar volgens mij deze vorm, deze manier van werken, dit op een podium en verhalen, deze vorm van verhalen vertellen, het spreekt me heel erg aan. Ja. Dus dat ben ik toen nog meer gaan spelen en audities gaan doen. En in Arnhem heel erg afgewezen en in Amsterdam heel erg afgewezen. En toen dacht ik, ja, ik heb geen idee meer, wat moet ik nou doen? Nou ja, laat ik Maastricht nog proberen. En daar werd ik eigenlijk best wel tot mijn verbazing aangenomen. Toen verhuisde ik van Groningen naar Maastricht om aan de toneelacademie te beginnen. En toen begon het eigenlijk. Ja. Maar nog niet met het schrijven. Of heb je ook al geschreven op school? Ik schreef ook wel op school. Want wij moesten natuurlijk allemaal onze eigen ja, precies. Maken. Dus je maakt je eigen scènes en je schrijft en je probeert. Ik herinner me de toneelschool als iets waar ik heel veel van geleerd heb, maar waar ik ook in een soort kramp zat van wat moet ik nou eigenlijk doen? Wat verwachten ze van me? En dan projecteer je zo heel erg die verwachtingen en dan probeer je te voldoen aan verwachtingen die je zelf ergens in een duister krochtje van je hersenen hebt gemaakt. En ik dacht dat het ernstig en serieus moest en wereldverbeterend en wereldveranderend en dat soort veel te grote dingen. Het is grappig dat je dat zegt, want uiteindelijk ik heb dus nu je laatste libretto in het, ja, zeg maar, ik heb het stuk gezien, ja. Hans en Giet, waarvoor jij het libretto hebt gestuurd. En dat is wel degelijk idealistisch. Zeker. En levensveranderend, zeg maar, voor je personage geschreven. Ja. Dus het is niet zo dat je dat helemaal kwijt bent geraakt. Nee, maar ik heb er wel humor aan toegevoegd en muzikaliteit. Absoluut. En poëzie. En heel veel ervaring en heel veel vrijheid in je taal. Nog heel even voor de mensen die jou misschien niet kennen. Dit jaar is dus De Dikke Jibbe uitgekomen. 14 stukken zitten erin. Meer dan, nou, het zijn 684 bladzijden. Ja. Heel mooi vormgegeven door Jet Tuil. Jet L, ja. Jet L, pardon. Credits voor Jet. Ja. Yes. Je hebt toneelstukken geschreven, libretto's, vertalingen, hertalingen, podcast. Je hebt verschillende prijzen en nominaties gekregen. De Gouden Krekel won je voor het stuk Jabber in 2019. Prachtig stuk. En de Auteursprijs 2020 voor de Poolse Bruid. Ook nog verschillende nominaties voor de toneelschrijfprijs. Echt. De regende prijs afgelopen jaren. Als je het zo zegt. Ja. Ja. Leuk hè, om eens een keer opgezond te krijgen. Ja, nou, bij deze. Kom, ja. En afgelopen zondag ging dan de muziektheatervoorstelling Hans en Giet in première, waarvan jij het libretto schreef. Ja. De regie was van Paul Knieriem. Het is een samenwerking tussen de toneelmakerij en Zilberzee. Het is natuurlijk gebaseerd op het klassieke Hans en Gietje verhaal en van de muzikale bewerking van Engelbert Humperdinck. Humperdinck, ja, dat was zoepel, om dat maar zo af te spreken. Ja. Had jij initieel iets met dat sprookje? Met het sprookje, nee. Ik vind Hans en Gietje eigenlijk een vrij suf sprookje. Want het gaat, je hebt verschillende versies, maar de basis gaat altijd over twee kinderen in een vrij vervelende thuissituatie. Die weg worden gestuurd omdat moeder of stiefmoeder, ligt aan de versie, genoeg van ze heeft. Soms de vader ook. Worden ze het bos ingestuurd. Soms komen ze nog terug met broodkruimels en steentjes en soms niet. Maar ja, uiteindelijk worden ze toch weggestuurd en wissen dood tegemoet. In ieder geval, zodat de ouders daar niet meer voor hoeven zorgen. Mm-hmm. Dan komen ze bij de heks, wat ook een vreselijk type is. En die wil ze opeten. En dan vermoorden ze de heks. En in de meeste versies vinden ze goud. En dan mogen ze weer terug naar huis. En de moraal van het verhaal is wat? Je komt niet vooruit, je leert verder niks. Als je met geld thuis komt, dan ben je waardevol als kind. Ik heb geen idee. Wat is dit voor een coming-of-age story? Ik vond dat vermoeiend. Dus je zei ja. Dus ik zei ja, want ja, de mooiste opdrachten zijn onmogelijke opdrachten. Precies. Daarbij was het de vraag of ik de opera wilde schrijven op het libretto van de Duitse opera. Dus echt woordje voor woordje moest het in de muziek passen. Wat ook een hele heftige cryptogram bijna is, wat je op moet lossen. Dus ik wilde een eigen versie maken binnen het keurslijf, binnen die strakke vorm van dat libretto. En ik dacht, ja, hoe wil ik dan die figuren vormgeven? En ik kwam al vrij snel bij die vrouwfiguren erin zaten. Moeder of stiefmoeder in het huis. Giet, die daar vandaan komt. Ik noem maar Giet en geen Gietje. Dat was een soort eerste stap naar minder denigrerend omgaan met haar. En dan heb je de heks. En heksen zijn dat woord wordt vaak gebruikt door mannen die vrouwen op hun plaats willen maken. Geert Wilders die Kaag een heks noemt bijvoorbeeld. Voor wat in de tekst ook gezegd wordt. Mannen die bang zijn voor een vrouw noemen haar vaak een heks. Een heks, klopt. Dus ik noem maar in mijn stuk ook structureel de wijze vrouw. Omdat ik daar iets tegenover wilde zetten. Dus ik probeer gebruikmakend van het originele sprookje wel een nieuw verhaal te vertellen. Over eigenlijk bevrijding van iemand uit een vreselijke thuissituatie. En voor Griet om haar eigen mens of haar eigen vrouw te zijn. En daar en passant een rehabilitatie van de heks te maken. Die een wijze vrouw is. Eerder een feminist avant la lettre dan een eng monster. Daar hebben we een fragmentje van. Een kort fragment van de heks uit Hans en Griet. Als je per klik vrij wil zijn, moet je even door de pijn. Daarna hoef je nooit meer terug naar je oude ongeluk. Maak je oude leven stuk. De boodschap van dit stuk is uiteindelijk heel erg Grietje of jonge vrouw, neem je leven in eigen hand. En ik vond wel een heel originele lezing dat Hans eigenlijk in de oven werd gegooid als straf voor het een soort patriarchaal zwijn zijn en zijn eigen zus te onderdrukken. Hans is eigenlijk, hij is een beetje de male chauvinist pik, of niet? Ja, hij is een beetje een kopie van zijn vader. En hij krijgt wel de kans om daar uit te breken. Want hij gaat op sleeptouw met Griet. En zij probeert hem wel een andere kant van het leven te laten zien. Maar hij blijft bewust kiezen. Dus het is geen onbewust, maar bewust kiezen voor de kant eigenlijk van zijn vader. En daarvoor wordt hij gestraft. En hoe, hij wordt zelf in de oven gegooid. Ja, ik vind het wel een typisch jibbestuk. In die zin dat de romantiek en ook het conventionele van Hans en Grietje is eigenlijk volledig weggestript. Je ziet dus twee mensen ergens in een stad, waarschijnlijk in een flat, in een achterbuurt. Er zijn hints van incest die misschien de volwassenen wel meekrijgen, maar de kinderen niet. Ja. Er is leegte, er is ook inderdaad weer cynisme en hopeloosheid. En toch is er ook heel veel hoop en heel veel lyriek uiteindelijk in de tekst. Hoe komt het dat jij altijd weer op die soort schurende, of vaak, laat ik het zo zeggen, die schurende zelfkant, het rauwe uitkomt in jouw teksten? Omdat ik hou heel erg van het contrast. Zachtheid en schoonheid en poëzie vind ik heel mooi om te gebruiken, om te laten bestaan. Maar ik vind het nog beter uitkomen als er tegenover iets scherps of iets rauws of iets donkers staat. Dus je hebt allebei die dingen nodig om een wereld te bouwen. Ja. En dat zit hem ook in taal. De ene keer is de taal lyrisch en de omgeving hard. Of de omgeving is zacht en dan wordt de taal weer wat hoekiger. Dus zo probeer ik die verschillende kanten van het spectrum te pakken om zo de wereld zo compleet mogelijk te maken. De kleine wereld van zo'n stuk zo compleet mogelijk te maken. Is het ook een beetje een soort punk-element in jou? Dat je gewoon rock and roll? Het is wel een beetje punktaal af en toe. Zo in lelijkheid schoonheid opvoeren. Ja. Dat klopt wel. Dat trekt me wel aan, zeker. En we hebben met Servé Hermans onder andere gepraat. Die zei over jou, Jibbe's talent is onuitputtelijk, maar het is geen zondagskind. Het was een zoektocht om te komen waar hij nu is. In hoeverre heb jij zelf heel lang moeten zoeken en ook de rauwere paden bewandeld voordat je nu eigenlijk met jezelf samenvalt? Oh, dat is een goede vraag. Wat een grote vraag. Het begon allemaal... Nee, ik... Toen ik afstudeerde had ik eigenlijk... Ik vond de toneelacademie... Ik heb er ontzettend veel aan gehad. Maar ik vond het ook een bijna traumatische ervaring. Ik vond het heel heftig. Omdat het voor mij steeds Omdat ik heel... jij zei net dat ik zoekende was. En dat klopt ook wel. Ik denk dat ik niet zo goed wist wat ik zelf wilde. En daardoor steeds dacht, maar wat willen anderen dan? En daaraan probeerde te voldoen. Mm-hmm. Wat heel vermoeiend is. Want je kan daar nooit aan voldoen. Omdat je, als je het zelf bedenkt, dan zal je altijd die bakens weer verzetten. Toen eindelijk dat diploma gehaald. Dat voelt aan de ene kant als een bevrijding. Maar ook als een soort zwart gat. Want wat ga je dan doen? En die bakens zijn ook... Ook al heb je ze zelf geprojecteerd, weg. Dus je moet zelf gaan bepalen wat goed is. Terwijl goed is ook wel zo'n rare beladen term. Mm-hmm. Wat je wil gaan onderzoeken uiteindelijk. En toen ik afstudeerde, werd ik gevraagd om te spelen in een paar stukken. Dus ik ben als acteur gaan werken. Ook omdat dat soort ego-gedreven ding was van, oh, ze willen me. En heb ik een paar jaar als acteur op de planken gestaan. Maar ik werd daar steeds ongelukkiger van. Want ik vind mezelf echt niet goed genoeg als acteur. Ben ik ook niet. Ik ben ook niet heel slecht. Ik werd wel af en toe gevraagd. Maar ik ben ook niet goed. Ik zie er geen groei in. En erger nog, ik heb er geen plezier in. Wat maakt jou niet tot een goede acteur? Ik heb er geen plezier in. Ik heb geen plezier in het onderzoek. En ik denk dat je, als je een goed acteur bent... Ik bedoel niet dat altijd alles alleen maar halleluja en leuk moet zijn. Natuurlijk niet. Dingen zijn ook gewoon moeilijk. Vind ik nu ook met het schrijven. Maar ik denk als de basis is, ik wil hierin verder en ik wil hierin onderzoeken. Ik wil de vrijheid voelen om als acteur ook op mijn bek te gaan en daar weer iets uit te halen en te leren. Dat had ik niet. Ik wil het alleen maar goed doen. Maar was er ook niet te veel zelfbewustzijn bij jou überhaupt? Het is vreselijk, ja, absoluut. Ik kon niet losgaan daar. Je zag jezelf altijd ook een soort van boven of van buiten? Ik zag mezelf van boven altijd en dan falen. Vanaf de eerste repetitie tot en met de laatste voorstelling had ik last van groeiende plankenkoorts. Ik weet niet zo goed waarom ik mezelf aandeed. Ook omdat discipline is, ik bedoel, het is ergens een goede eigenschap, maar het laat je soms ook gewoon keihard doorvechten in iets waar je de strijd al lang van verloren hebt. Ja. En dat is niet alleen maar slecht. Ik denk dat ik als toneelschrijver heel veel geleerd heb van die periode op het podium. Ja, wat aan die periode komt je nu eigenlijk, is nu voor jouw voordeel bij het schrijven? Nou ja, omdat je de muziek van het podium begrijpt. De manier waarop mensen met elkaar kunnen praten op een podium. De hoe ver je kan gaan in taal, maar ook wat lekker bekt. Je weet als acteur wat voor zinnen je kan. Zinnen moet, gaat niet over realisme, maar het gaat over geloofwaardigheid. En het gaat over musicaliteit. Niet zozeer over hoe een dialoog echt hoe tekst echt verloopt in de werkelijke wereld. Want dat is niet interessant, dat is altijd een constructie. Maar hoe je daar muziek van kan maken. En het is een beetje dat je, als je muziek wil schrijven, moet je ook leren zingen. Zoiets. En niet dat je dan goed hoeft te zingen, maar je moet wel weten waar de noten kunnen staan voordat je ze kan schrijven. Zo heb ik het een beetje ervaren achteraf. Ik denk wel, ik herken dat wel heel erg in de teksten die je schrijft. Het is ook heel divers. Je hebt, het is één ding bijna nooit, dat is realistisch. Ja. Maar het is in verschillende maten fantastisch, grotesk, dan weer misschien iets meer psychologisch, dan weer rauwer, dan weer lyrischer. Gouden Krekel, die grote toneelprijs, die won je voor het stuk Jabber. Ja. Dat vind ik een bijzonder stuk, want je hebt dat dus helemaal in Jabber-taal geschreven. Dat is een niet bestaande taal. Je hebt er toch een stuk van gemaakt. En dat, juist dit stuk is ook de hele wereld over gegaan. Dat heeft ook in China en Mexico allerlei landen gespeeld. Ik zou je willen vragen of je een stukje eruit wil voorlezen. Omdat ik het een goed voorbeeld vind hoe vrij en hoe gek jij ook met je taal omgaat. Hoeveel vrijheid je daar eigenlijk al in hebt gewonnen. Ik ga mijn best doen. Ja. Dit is gespeeld door acteurs van Quatta. En die deden dat echt briljant. Dus ik ga nu even in hun schaduw staan. Dit personage heet Quatre. De taal die ik verzonnen heb heet... Sorry. Polyglot Babyloniek. Omdat ik altijd als ik een taal verzin, want daar hou ik van om talen te verzinnen, geef ik ze ook een naam. Esta amora, so lovely die liebe. Die zingen van liefde, van liefde, van love. Esta tempura, die temperatura. Zo warme, zo hete, zo lovely, zo hot. Esta amora, die liebe, die love. Liebe, die liebe, die liebe, die love. Komma bij mij. Ke de vaste. Wie sin wan in nimatwi. Ti so mi incanuda, ma no terror mi per te. No fili firi no for you. Yo fili safe by body twa. Please si fili safe by ma. Nostra amora, vi lovi a destra, calma in totalitaris trompesta, punta di ruha, in world queresta. Standa di starta di lifi, leve longa e happily afta. Ti e mi e ti, beginne de minne e wetesi, esta amore di liebe es hi, e nos son di love, di ti tu e ti mi. Si vi, ti e mi, vi, si vi, ti e mi. Ja, geweldig. En het ging dus over Drie vogels? Ja, drie vogels en een vierde komt in hun nest. Dat was een dametje? Ja, nou ja, in mijn versie zijn ze allemaal man of vrouw. Dus ze zijn allemaal X. En een van die vogels die wordt geïntrigeerd door Quatre, de vierde vogel. En die andere twee die willen Quatre weg hebben. En daar ontspint zich een soort strijd. Ja, als ik hier naar luister, dan kan het net zo goed een gedicht zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of had het ook een poëziebundel kunnen zijn. Sowieso zijn best veel van je teksten heel poëtisch en ook een soort abstract daardoor wel. Heb je ook wel eens eraan gedacht dat je ook een dichtbundel zou kunnen krijgen? Ja, ik heb die fantasie wel eens, maar ik weet niet of ik dat kan. Maar dan moet ik het gewoon doen. En waarschijnlijk kan ik het dan heel vaak niet. En misschien lukt het dan een keertje. Dus, ben jij dapper, creatief? Dapper? Ja, als in... Dingen uitproberen. Ja, dingen die je niet durft, dan toch doen, falen en dan uiteindelijk beter worden. Ja, zeker, want anders kan ik niet schrijven. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat jij op een gegeven moment met een roman komt of met een filmscenario. Want ik bedoel, the sky is the limit. Als ik een verhaal heb waarvan ik denk dat die vorm niet in een toneelstuk zit, maar in poëzie of in een roman of in een scenario, dan moet dat het worden. Ja. De gedichten schrijf ik wel eens, want die zijn afgebakend. Die kan je schrijven in een korte tijd. Ja, heb je al genoeg op in de la liggen? Maar dit mag nog niet met een thema of een geheel. Het is allemaal dat is in wording. Wat, ik hoor het al. Wat experimenteel nog. Okay. Maar ook als ik schrijf, ik vind het tof om mezelf twee opdrachten te geven als ik een voorstelling schrijf. Een inhoudelijke opdracht, waar gaat het over? Wat zijn de thema's? Waar moeten ze zich toe verhouden? En een vormopdracht. Dus ik probeer iedere keer ook een andere vorm uit te zoeken. Hoe luidt dan zo'n vormopdracht bijvoorbeeld? Het moet klinken als jazz. Oh, De taal, het is een niet bestaande taal. Of alles gaat uit van onomatopeeën. De teksten zijn de gedachten en ze spreken niet direct naar elkaar. Dus je legt jezelf een keurslijf op waarbinnen je dan creatief kan zijn met die taal. Ja, en ook om steeds nieuwe dingen uit te proberen. En ook omdat ik geloof dat theater een hele mooie tussenvorm tussen realisme, of tussen roman en poëzie en film en wat dan ook is. Ik noem het wel eens staande poëzie, omdat je vrij ver kan gaan in de taal en nog steeds geloofwaardig over kan komen op een podium. Omdat als een acteur op een podium gaat staan en zegt, we zitten in een bos, dan heb je als publiek, we zitten nu in een bos, die afspraak hebben we. En in taal kan je ook heel ver gaan. Dus je kan die grenzen van dat realisme zo ver overschrijden en de verbeelding aanzetten van je publiek in taal, in handeling, in situatie. Dus het is ook echt poëzie, vind ik, een vorm van poëzie. Als jij zo terugleest, want jij hebt natuurlijk deze bundel zelf samengesteld, dan moet je uit al die stukken gaan kiezen. Ramp natuurlijk, maar welke wil ik erin? Wat voor rode lijn zie jij dan zelf terug als je naar je schrijverschap kijkt? Ik denk dat het altijd gaat over mensen of figuren, want mijn personages zijn niet altijd per se mens, die zoeken naar een manier om zich staande te houden in de wereld. En vooral ook omdat die wereld vaak niet overeenkomt met hoe zij zouden willen dat die wereld is of hoe zij zichzelf zien. En dat is een strijd. Dat is ook een beetje waar de titel over gaat. Je kan je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Want de werkelijkheid die zal zich toch aan je opdringen. Maar mijn personages proberen tegen al die klippen op wel hun ogen dicht te doen. Die zin staat ook in 3 of 4 van mijn stuk. Als het lukt, probeer ik hem in een tekst te krijgen. En doet Jibbe dat ook? Me verstoppen door mijn ogen dicht te doen? Ja, of dat proberen tegen de klippen op? In deze wereld kan af en toe een zekere moedeloosheid je toch wel overvallen. En tegelijkertijd, ik heb 3 kinderen, wil ik ook dat de toekomst mooi is. Dus ik verstop me af en toe wel voor al te cynische gedachten over de wereld. Ik weet niet of dat per se slecht is. Anders dan wil je toch ook niet meer vooruit gaan. Als je alleen maar ziet wat er aan je trekt en je afremt. Nee, maar ik denk dat jij ook in het schrijven een hele mooie oplossing heb gevonden om al die complexheden vorm te geven en al je gedachten. Het is ook een vorm van therapie op die manier, ja. Ja, ik bedoel, het is wel indrukwekkend hoor. Als je al die stukken achter elkaar leest, dan ga je toch ook thema's met elkaar verbinden. En het zegt natuurlijk iets over jou dat jij iedere keer dit soort personages opvoert en ook eigenlijk misschien nog steeds zoekt. En dan niet meer als mens, want je hebt nou een vrouw en je hebt 3 kinderen. Je bent gelukkig, maar in ieder geval in de taal nog. Ja, maar ik zoek nog steeds naar hoe ik moet leven. En hoe nou het beste mens te zijn. En welke stap ik kan ondernemen. Ik heb een soort... Volgens mij is het... Ik probeer een soort vooruitgang ook in mijn eigen leven te vast te pakken. Omdat ik hoop dat dat het leven is. Dat je door het zelf aan te pakken steeds een beetje beter kan leven voor jezelf of voor je omgeving of wat dan ook. Ik vind het ook heel frustrerend dat je uiteindelijk oud wordt en aftakelt. Ik heb dat altijd een gruwelijke onrechtvaardigheid gevonden. Dat je hele leven bent bezig met dingen op te bouwen. Of dat dan gaat over je gezin of financiële zelfstandigheid of je gezondheid. En dat er een punt komt dat je daar niet meer tegen kan vechten. En dat je onderuit gaat. Ik vind dat vreselijk frustrerend. Daar gaan we het zo verder over hebben, Jibbe. Want nu staat hier... De wereld. De wereld komt even tussen beide in dit gesprek. Want we gaan zo naar het nieuws. Maar we gaan het zo verder hebben over de dikke Jibbe. En over jouw wording tot de schrijver die je nu bent. 44 en al 100 stukken geschreven. Het is ongelooflijk. Tot zo. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Vandaag begon het proces tegen Delano G. en Camille E. Het vermoedelijke moordwapen, een omgebouwd alarmpistool, lag bij het tweetal in de auto. Ook lag daar een tas met een pistoolmitrailleur met DNA van beide verdachten. Volgens het OM hebben de twee de liquidatie samen uitgevoerd. Het bewijs bestaat onder andere uit camerabeelden, telefoongegevens en sporenonderzoek. De politie in Nijmegen spreekt over extreem veel geweld gisteren na de voetbalwedstrijd NEC tegen Vitesse. Na het duel waren er ernstige rellen, 23 mensen zijn opgepakt. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Na afloop van diezelfde wedstrijd stortte een tribune in. De gemeente Nijmegen heeft daarom ingenieursbureau Royal Haskoning opdracht gegeven dit te onderzoeken. Duidelijk moet worden hoe dit kon gebeuren en of de rest van het stadion wel veilig is. De burgemeester van Ter Apel wil minder mensen in de nachtopvang van het asielzoekerscentrum. Hij doet een beroep op andere gemeenten om te helpen. In de afgelopen weken is de nachtopvang in Ter Apel structureel overbezet. De burgemeester maakt zich zorgen over de volksgezondheid. In onder meer Almere en Groningen wordt gewerkt aan extra opvangplekken. In Brussel is zaterdag een café-eigenaar neergestoken door een klant dat hij weigerde een coronapas te laten zien. De twee kregen discussie over de pas, waarna de klanteneigenaar met een mes neerstak, meldt de VRT. De cafébaas werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De klant is gearresteerd. Dit weekend was het eerste weekend dat horecabezoekers in Brussel een bewijs van vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag moesten laten zien. Het weer, toenemende bewolking en vanavond en vannacht wat regen. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 13. Morgen eerst grijs en regenachtig, later opklaringen en veel wind. Het wordt morgen tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dames en heren, u luistert naar Kunststof vandaag met een van de productiefste toneelschrijvers van Nederland, Jibbe Willems. Meer dan 100 stukken libretto's en vertalingen schreef hij in de afgelopen 15 jaar. En nu is daar de eerste bundeling van dat alles. Je kan je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Ja, Jibbe, het is opgedragen aan Bims. Wie is Bims? Bims, dat zijn Borre, Ida, Mia en Solange, mijn kinderen en mijn vrouw. Oh, wat mooi. Ja. Ja, je schrijft veel over de liefde. En over de lichamelijke kant ook van de liefde. Veel spuug, sperma en teksten. Romantiek moet altijd gekoppeld zijn aan het contrast. Hè? Aan het contrast, daar hadden we het al eerder over, precies. Wat heb jij over de liefde geleerd in al die jaren? Jeetje, oké. Want je hebt natuurlijk heel veel over nagedacht. Er zitten veel analyses over de liefde. Veel mannen, vrouwen, worstelend met elkaar worstelend in je teksten. Met elkaar. Ja, dat het een stuk makkelijker is als je het gewoon ervaart. En dat heb ik heel erg geleerd. Wat bedoel je mee? Ik denk dat ik heel vaak, ook weer met die projecties en die verwachtingen, dat ik heel vaak in mijn hoofd zat met hoe ik zelf moest zijn, maar ook hoe iemand anders moest zijn. En daardoor dus niet bezig was met hoe het was. Hoe zij was of hoe ik was. Of hoe we bij elkaar waren. Of hoe we überhaupt bij elkaar pasten. En dat daardoor verliep het ook vaak gewoon niet per se op een hele goede manier uiteindelijk. Heb je een getroubleerd liefdesleven gehad voor je nu je vrouw ontmoette? Ja en nee. God, ik had helemaal niet verwacht dat je dit zou vragen. Ik heb me wel gekwetst gevoeld. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon... En dat wil ik helemaal niet aan die ander in de handen van die ander leggen. Dat heeft te maken met hoe ik dacht dat dingen zouden gaan of zouden moeten gaan. Het heeft allemaal te maken met een bepaalde vorm van projectie, denk ik. Dat is in ieder geval wat ik denk geleerd te hebben. Ja. En toen ik mijn vrouw ontmoette... ik kan het achteraf zeggen, want ik heb echt niet op dat moment dat ik haar tegenkwam gedacht van oké, ik ga het nu zo doen. Maar ik dacht wel, we moeten elkaar leren kennen voor wie wij zijn. Mm. In plaats van dat ik ga denken wie zij is of een plaatje erop plak en ook mezelf als plaatje verkoop. Dus veel, veel eerlijker eigenlijk, veel, veel rauwer en in die zin minder romantisch, minder literair romantisch, mm-hmm. maar wel veel echter en duurzamer. En dat... En hoe komt het dan dat je dat bij haar wel had? Dat bij haar... Want je faalde dus eigenlijk omdat je een ideaal had waaraan de werkelijkheid nooit kon voldoen. Een soort romantisch ideaal. Ja. Wat je de hele tijd projecteerde. En waarom bij deze vrouw niet? Waarom was dit anders? Omdat zij het romantisch ideaal is. Nee, dat geloof ik niet. Dat zei je ook net. Nee, dat vond ik juist heel mooi dat je dat zei. Het is misschien minder romantisch, maar daardoor wel echter. En je kunt je echt met iemand verbinden omdat het niet een ideaal is, maar een mens. Ja, ik denk omdat de laatste relatie die verbroken was... Dat heeft me wel echt geraakt toen. En ik dacht ook, ik wil niet meer... Ik heb wel heel erg nagedacht over hoe ik daarin stond en überhaupt in het leven. En wat ik wilde. En ik was ook... Ik ben nu 44. Ik heb Solange 10 jaar geleden ongeveer ontmoet. Ik dacht ook, ik wil niet meer dat leven van... Wat ik dacht dat vrijheid is, dat wil ik niet meer. Ik wil iets bouwen en ik wil dat er iets groeit. Ik wil kinderen en ik wil een plek en ik wil met iemand... Als dat kan, als het ons gegeven is, samen zijn en een gezin stichten. En nou ja, al die vragen. En dat was niet verenigbaar met het leven wat ik... Wat was dat voor leven dan? Ja, veel vrijer en veel losser. En veel vrije losse kroegen, noemen ze wat? Ja, nachten en kroegen en drank en losse contacten. Hè? Ja. En dat, waar ook niks mis mee is, maar waar ik ook wel klaar mee was. Dus ik denk dat wat er veranderd is, dat ik zelf... Dat gaat niet van de een op de andere dag, maar ik denk dat die ontwikkeling er was... dat ik zelf wat duurzamer in het leven wilde staan... en op een andere manier relaties wilde invullen. En ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik Solange toen ben tegengekomen. En ook dat ik op dat moment voor open stond. En ook dat zij ervoor open stond. Mm. Want je moet natuurlijk ook geluk hebben om... It's a matter of timing. Ja, precies. De timing was ook heel goed. Ja. Die liefde komt dus in allerlei vormen veel in je teksten terug. Vaak rauw, ook nachtelijke, kroegen, lelijke, vuige taal. Ja, zou je nog een stuk... hou ik ook nog altijd van. Ja, zeker. En gelukkig heb je die jaren ook gehad. Anders zou je niet zoveel mooie teksten daarover schrijven. En hopelijk schrijf je ze ook nog steeds vanuit je hoofd en je hart en je herinneringen. Maar zou jij een stuk uit Testosterone willen voorlezen? Ja. Dat is een passage van Lola en dat is een goed voorbeeld over zeg maar, het... Meer het nachtelijke en het lelijke rauwe en het vuig erotische wat ook in jouw werk zit. Ja, precies. Ik heb goed gelezen. Oké, de tekst van Lola heb ik geschreven voor het syndicaat, voor Danielle Wagenaar. Straal, gooi al uw remmingen los, dompel u onder in zonde en vreugd. Bedrink u met deugd, goede wijn, poëzie en zie dat u ongeremd en gloeiend heet mijn tempelgrond betreedt. Het is mij om het even welk middel u verkiest. Laudanium, absint of levertraan. Als u maar bij het binnengaan van mijn heiligdom... al uw schroom ver van u werpt. Al uw schaamte rood verliest. Dit is mijn Sodom, mijn Gomorra. Kronkel uw aorta om mijn kloppend hart. Straal als een aora. Borealis of Australis. Strijd om wie het felste schijnt. Vlam, flakker, sis. Verdrink u in mijn vuur. Broei, brand, rook. Verzink u in mijn licht, hoe dan ook. Zorg dat u niet onverricht ter zake mijn schemerzaak verlaat. Zorg dat u straks op straat de pijnen van de spijt niet voelt. Van de ongezette stappen, van de ongevloeide sappen... van het onvervuld verlangen, van de ongezongen gezangen van mijn nachtmis... van de ongereden gratis ritjes in de kermis in de hel... van het stilgesproken ja, maar de uitgevoerde mitsen... laat uw driften u tot ongekende hoogte hitsen... benut uw uren in mijn vage vuur goed... zorg dat u, wat uw lust u ingeeft doet... welkom in mijn onderaardse paradijs... waar de toegangsprijs het gewicht van uw hart in goud is... Er bestaat geen zonde die hier niet werd beleden. Welkom in mijn vierkante meters van onbegrensde, ongerijmde, onbezonnen mogelijkheden. Hoor jij de taal ook als je hem spreekt? Of lees je hem hardop? Het is namelijk zo ontzettend gemaakt om uitgesproken te worden. Ja, dat is ook. Schrijven voor toneel moet is taal om uitgesproken te worden. Eigenlijk niet om te lezen. Maar doe je het letterlijk? Ben je aan het schrijven en hoor je? Ja. Ben je dan aan het murmelen in je schrijfkamer? Ja, of gewoon is het hardop. Meer in je hoofd? Nee. Ja, heel veel in mijn hoofd, maar ook hardop. Het moet ook. Het moet klinken. Het moet ritmisch kloppen. Het moet metrum muziek. Het moet muziek zijn. In ieder stuk moet het eigenlijk muziek zijn. Ook meer realistische stukken, hoor. Want dit is natuurlijk heel erg barok en op rijm en binnenrijm en wat dan ook gemaakt. Maar ook de realistische stukken moeten bekken of lopen of klinken. Moeten muziek zijn. Ja, je had het net over dat zoeken naar de vrije en het nachtleven en de, zeg maar, de donkerte die daarbij hoort. Jouw vriend en ook theatermaker Greg Notrot, zeg ik dat goed? Notrot. Die zei over jou: toen ik je leerde kennen, was hij een zwart iemand. Of nou ja, er hing een soort zwarte wolk om hem heen. Maar hij is in 10 jaar helemaal veranderd. Ik voel die zwarte kant overigens nog wel bij zijn personages. Wat was dat zwarte? Ik was heel boos ook toen. En verongelijkt, denk ik. Wat een hele lelijke emotie is. Ja. Waarom? Ja, ik moet even... Ik had ook niet moeten zeggen dat je Greg moest bellen. Te laat. Waarom? Ik denk dat ik mezelf niet genoeg... Ik denk dat ik vooral heel boos was op mezelf. Omdat ik vond dat dingen niet lukten. Dat was ook dat ik hem leren kennen was in de periode dat die relatie die... Waar je het net over had. Die duurzaam was. Waar ik veel te veel op zat te projecteren. Mislukt was. Ik had het gevoel dat ik de hele tijd strijd aan het leveren was. Met mezelf en de wereld. Om staande te houden. Om ook te schrijven wat ik wilde schrijven. Dat het me niet lukte. Wanneer ging het dan wel lukken? Want ik bedoel... Ik denk toen ongeveer. Toen ongeveer. Ik was al langer aan het schrijven. Maar... Ik heb heel veel last gehad ook van faalangst. Dat is nog iets wat nog steeds op de loer ligt. Van het idee dat het goed moet zijn wat ik schrijf. En dat is het ergste wat je kan. Als je gaat schrijven moet je onderzoeken. Terwijl als je het idee hebt van het moet wel goed zijn. Nou ja, dan bij mij, het zweet loopt me over mijn lijf heen. Ik voel nu al, voel ik het opkomen. Dus, als je het erover hebt. Als je het erover hebt, ja precies. Oh god, die val. Ja precies. De val van het perfectionisme eigenlijk. Ja. Ik heb in de afgelopen 10 jaar denk ik steeds meer geleerd dat alles een onderzoek is waarin je iets uitprobeert. Het is nooit goed genoeg. Het is sowieso nooit goed genoeg. Niet voor mij in ieder geval. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Het moet communiceren met het publiek. En daar neem je weer wat van mee. En daar leer je weer van. En dan ga je weer het volgende onderzoek aan. Het is altijd een onderzoek. En in dat onderzoek hoort het presenteren erbij. En die voorstellingen zijn presentaties. En dat is ook een manier voor mij om mezelf een beetje voor de gek te houden. Om de productiedwang een beetje beheersbaar te houden. Maar ik geloof er ook echt wel in dat ook in het leven en ook in het werken dat alles een onderzoek is, dat alles een poging is en dat die pogingen de moeite waard zijn. En dat dat veel interessanter is dan het moet goed zijn. Want dan zit je alleen maar met jezelf te vechten. En ik zat zo met mezelf te vechten. Maar hoe heb je dan die eerste jaren van je schrijverschap overleefd, bij wijze van spreken? Want jij kwam van die koffie, sigaretten, alcohol en stresshormonen. Ja, maar echt, het was ook heftig. Het was ook wel een voorstelling niet doorgegaan, omdat ik er niet uitkwam, omdat ik vastliep. Ja, ik heb vaak genoeg therapieën. Ik ben in therapie geweest. Verschillende psychologen. De ene die heel erg op de Freudiaanse tour was. En op een gegeven moment heb ik heel veel gehad aan iemand die met meditatie werkte. Dat is ook iets wat ik eigenlijk vaker zou moeten onderhouden. Maar op momenten dat het niet zo goed gaat, dan ga ik ademhalingsmeditaties doen. Mm-hmm. Om een soort ruimte te creëren tussen het probleem en de paniek eigenlijk. En dat werkt al heel goed. Niet in één keer, maar ja. Dat... Maar nogmaals, ik bedoel, in het begin, je hebt dat toneelacademie-diploma. En dan heb je nog een tijdje bij een bank gewerkt. Ging je 's nachts mensen leningen verkopen. Ja, klopt. Ondertussen schrijven. En niemand kan jou in het begin zeggen, je bent goed genoeg. Iemand kan zeggen, nou, we geven je een kans wat je kan lezen als misschien heb je talent. Maar waar haal je dan de moed vandaan om door te blijven schrijven? Als je eigenlijk zegt dat je pas na een jaar of 5 een beetje begon maar op gang te komen. Dat het organischer werd, zeg maar. Ja, organischer werd dan ook minder erg om het niet te weten. Eigenlijk dat het veel leuker is om het niet te weten. Omdat je dan nieuwe dingen kan doen. Omdat de basis van mijn schrijven is dat ik denk dat ik er beter in kan worden. Dat ik dingen kan leren. En dat ik het uiteindelijk echt te gek vind om werelden te creëren. Dus ik neem het ook op de koop toe dat daar iets bij hoort. Wat wat duisterder is. Ja. En dat scharnierpunt, hè? Dus na 5 jaar ploeteren, hier en daar een stuk schrijven, therapeuten, ja, en zelfs het totale mislukt stuk wat werd ingetrokken. Ja. Was er één stuk waarvan je herinnert waarin je die vrijheid hebt gewonnen? Of wat een soort sleutelmoment was? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat toen ik Greg ontmoette, hij en Oscar Kokke initieerden een nieuw project, De Orde van de Dag. En het idee was om elke maand een voorstelling te maken in één dag. Dus op zondag kwamen we bij elkaar, laatste zondag van de maand. Dan bespraken we het nieuws en dan maakten we een voorstelling daarover. Wat een extreem snelle manier is van theater maken. Want die avond, we kwamen s'ochtends bij elkaar en die avond kwamen 200 man in de zaal zitten. En moest er iets. Dus dan leer je ook wel om heel snel ideeën te pakken en uit te werken. Jij werd zo gedwongen om niet naar die innerlijke stemmen en die innerlijke criticasters te luisteren. Want dat was helemaal geen tijd voor. Je schakelde je eigenlijk je zelfbewustzijn uit. Dus, dat was het geheim waarschijnlijk waarom je daar ineens ging stromen. Ja, precies. En dat is een hele fijne manier om gewoon te werken. En dat is dan de realisatie. Oh ja, het gaat om het werken. Want je kan jezelf wel tegenhouden en denken, oh, ik weet niet of het goed genoeg is. Is mijn idee wel goed genoeg? Maar zolang je het niet geschreven hebt, weet je dat nog niet. Dus je moet het eerst schrijven en dan kan je er weer op reflecteren. Dus dat is het produceren. Want produceren is uiteindelijk ook weer die creativiteit. Want als ik jou nu lees, dan lijkt het echt alsof je nu bijna de totale vrijheid hebt gevonden om te schrijven hoe en wat je wil. Is dat ook zo of lijkt dat alleen maar zo? Voel jij ook alsof je jezelf vrij geschreven hebt? Op momenten wel, ja. Maar het beest van de faalangst, dat zit er ook nog wel vaak in. Ja, ik word opeens heel misselijk. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik heb het... Sorry, ik moet heel even... Ja, dat is heel raar. Oh, god. Sorry. Nee, ga maar vooral even naar het toilet. Oh jee. Oh, hier wordt iemand helemaal niet goed. We gaan heel even naar een muziekje luisteren. Ja, helemaal geen excuses. Ik kom je zo helpen. We gaan even een muziekje instarten. You've been chasing shadows in the fault lines of your past. You've been sailing blindfold with your back tied to the mast. Don't give in to bitterness when it's snapping at your heels. It takes a dream to see it, blood, sweat, and tears to make it real. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking. When you feel like letting go, keep on walking. 'Cause I know it won't be long if you keep on walking and hold on. You can't teach a turtle how to crawl into the sea. You can't know the future, that's just the way it has to be. You can't turn the clock back, can't change what's gone before. But if you just believe it, you can open any door. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know it won't be long if you keep on walking. Suffering or pain won't be rewarded when the winds of fortune change. Don't let those snappers and backbiters bring you down. Keep your head together and your good foot on the ground. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Ja, dit was Keep On Walking van Joe Allen. Jeetje, we hebben even muziekje ingestart, want je werd even helemaal niet goed. Nee, ik weet niet waar het vandaan kwam, want ik werd opeens heel misselijk. Ik heb 3 kinderen die allemaal naar BSO en opvangen en school en wat dan ook gaan. Dus ik denk dat er iets Het is niet iets wat je verkeerd gegeten hebt of zo. Het kan allemaal gebeuren, mensen. Het is live radio. Je hebt het liever niet. Ik heb een banaan gegeten. Misschien was daar iets mee. Nee. Excuses aan de luisteraar voor deze onsmakelijke onderbreking. Ik probeer het de komende 7 minuten nog even goed te maken. Ja, ook namens mij. Excuses. Ja, maar goed, je kan er ook weer niks aan doen. Dat soort dingen gebeuren gewoon. Jeetje, waar hadden we het nou over voordat je even helemaal niet goed werd? Over het schakelpunt wanneer je ineens de smaak het pak heeft. Het is natuurlijk wel, even... Wel te grappig dat we het net hadden over jouw lichamelijke schrijfstijl. Dat het lichaamssappen in mijn werk moet. Dat altijd lichaamssappen in jouw tekst voorkomen. Heel structureel voer ik dat door. Ja. En dat je dat dan hier soundscape hebt daarvan. Oké. Maar goed, je hebt uitgebreid gehad over je faalangst. Helpt zo'n boek dan, dat je dit ziet? Dat je denkt, deze baksteen, al die letters. Zoveel bladzijden, dit komt uit mijn hoofd. Ik kan het nu toch onderhouden. Resultaten uit het verleden zeggen niks over de toekomst. Of wat is die waarschuwing van beleggingen? Ik word er wel beter in. En dat heeft ook wat te maken met wat er al ligt. Dus ik ben minder bang voor, weet ik veel, afwijzing of dat het niet kan. Het is niet zo dat ik denk, ik kan het, want ik heb het al gedaan. Nee. Maar wel dat ik niet denk, ik kan het niet. Want ik heb het al gedaan. Ik heb het al eerder gedaan, ik heb het al een keer gekund. Ik heb het al meerdere keer gekund. Ik ga dus gewoon moet nog een ingang proberen. Zijn, ja. Ja. Dus dat, er is wel meer vertrouwen. Je bent niet zo lang geleden... heb je best wel grote metamorfose doorgaan. Ja. Want je zit hier nu... ik moet zeggen, niet helemaal fris en fruitig vandaag niet. Maar jij woog op een gegeven moment 110 kilo. Ja, vorig jaar zomer. Vorig jaar nog? Ja, vorig jaar zomer. En je rookte en je dronk. En ook daar is ineens een soort knop omgegaan. Ja. Wat is daar gebeurd? Het roken doe ik al 10 jaar niet meer. Maar het drinken en het eten. En vorig jaar, die eerste lockdown. Het was lekker weer. Dus ik zat veel te veel te snacken. Echt brie. En ik had wat ik heel lekker vond was van die pinda M&M's. En dan macadamia nootjes door elkaar. En dat dan eten. Iedere dag een borrelplank. Dat wil wel, en doe er nog maar een wijntje bij. En doe er nog maar een biertje bij. Ik ging wel naar de sportschool, maar niet heel erg veel. En het hield het misschien een beetje tegen. Maar dat viel natuurlijk in die lockdown ook weg. En ik was al echt wel te fors. En op een gegeven moment tikte ik de 110 kilo aan. Mijn t-shirts werden jurkjes. Van die opgekropen jurkjes. Ik voelde me ook echt dat je dan in een pashokje staat. En ik bedoel, er is niks mis hoor met 110 kilo. Maar gewoon bij mijn lichaam. Ik was een twijgje op de toneelacademie. Dat was ook te dun. Maar dit was echt... En dan komt het zelfbewustzijn van jou weer. Met al die stemmen waarschijnlijk ook. Maar vooral ook omdat ik me ook gewoon echt niet lekker bij voelde. Ik voelde me moe en suf. En ik had net mijn derde kind gekregen. Ik dacht, ik ben midden in de 40. Ik wil de komende 20, 30 jaar ook nog een leuke vader zijn. Ja. En ik geloof ook in dat bouwen aan jezelf en aan je leven. Dat dingen beter worden. En onderzoeker, daar geloof je in. Dus ook lichamelijk dit wordt alleen maar slechter. Ja. Dus ik moet echt... En dan kan ik het niet maar half doen. Dus ik ben gestopt met drinken. Ik ben 3 keer per week gaan sporten. Ik heb nu een halve marathon gerend. Ik ben gezonder gaan eten. Niet meer die snacks en niet meer dat vet en wat dan ook. En ik ben inderdaad 30 kilo afgevallen. En ik voel me zoveel beter en fitter en gezonder. En mentaal is het ook... Ik heb het idee dat ik veel meer in dit lijf pas. Of veel meer dichter bij de man die ik wil zijn kom. En wat is die man dan? Iemand die goed zorgt voor zichzelf en mensen om hem heen. En doe je dat al wel? Zorg je al wel goed voor anderen? Misschien nog niet altijd van mijn kinderen voor jezelf. Ja. Hij geeft me wel meestal eten, dus... precies. Ja, dat is ook zoeken, want ook het vaderschap is natuurlijk... ik vind het geweldig, maar kun je ik vind ook het niet perfect ook wel lastig. Doen. Nee, maar dat vind ik dus lastig. Ja. Ja. En het ongeduld wat me af en toe bekruipt. En, Ik zeg vaak sorry tegen mijn kinderen. Nou, volgens mij is dat ook heel leerzaam. Ja, dat denk ik ook. Het is heel erg leerzaam. Wanneer mensen sorry leren zeggen. Ja. En heeft het je ook qua schrijven weer wat gebracht? En wat dan? De realisatie dat kinderen heel veel abstractie aankunnen. Meer nog dan volwassenen, denk ik. Want ik heb het idee dat jonge mensen vaak met dingen geconfronteerd worden die ze niet begrijpen. En dan denken, het zal wel komen, want het gebeurt iedere dag. Waardoor grote mensen zeggen het dus. Het gebeurt wel vaker dat ik nog iets nog niet begrijp en dat dan komt. Soms vragen ze het en soms dan zal het wel komen. Dus in taal kan je heel veel spelen en ze accepteren het. Dus dat is te gek. En ik vind het heel leuk dat ik nu ook voorstellingen voor mijn kinderen kan schrijven. Dat ze nu oud genoeg worden om ze mee te nemen. En dan leer ik natuurlijk ook weer. Oh. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je er bijna zin voor krijgt. Van deze ga ik voor die schrijven en dat ga ik voor heel die schrijven. Zin. Erg leuk. Want nog heel even, de tijdring, we gaan zo naar de tegel. Maar hoe verklaar jij zelf dat jij juist zoveel voor jeugdtheater hebt geschreven? Heeft dat hiermee te maken? Met dat er misschien meer verbeelding is toegestaan? Of, ik denk het, hoewel ik dat ook in mijn zogenaamd volwassen theater doe. Want verbeelding is gewoon een soort basis van wat ik doe. Maar ik denk het wel, omdat verbeelding, jeugdtheater is gewoon te gek. Want daar kan je... ik geloof dat je voor volwassen theater evenveel verbeelding toe kan passen eigenlijk. En evenveel poëzie. Misschien kan jeugdtheater iets meer abstractie aan. Ja. Jonge kinderen zijn gewoon net wat slimmer dan volwassenen daarin. Weet je al wat je op de tegel gaat zetten? Ja, je kan je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. Dat is toch het mantra? Nee, natuurlijk. Ja. Zelfs niet hier. Zelfs niet hier. Nou, dan mag je me in ieder geval even opschrijven. Ja, dat doe ik. En jij gaat nu ook een heel leuk project doen met Greg... die we dus al even geciteerd hebben over de zwarte wolk om jou heen. Namelijk, jullie hebben elkaar brieven geschreven. Ja. En die gaan, zeg maar, geopenbaard worden. Ja, we wilden een voorstelling maken die gewoon bij je thuis komt. En daarom hebben we een trage dialoog geschreven... 13 brieven. Om en om schrijven wij elkaar een brief als onze gefictionaliseerde personages. Het is niet autobio. Het linkt heel erg aan autobio. Yeah. Maar we hebben er een wat dramatischer gegeven in, die niet autobiografisch is. En iedere week krijgt het publiek een brief toegestuurd. En ik hoorde vandaag dat het uitverkocht is. Dus ik kan geen reclame maken. Maar ik ga toch kijken bij het nieuwe Utrechtse toneel. Want wellicht komt er nog een nieuw project. Ze maken hele mooie voorstellingen. Greg maakt gekke voorstellingen. En wat is nu de nieuwste voorstelling die van jou uitkomt? Dat wordt Edward II, The Gay King, bij Oostpol. Klinkt ook heel spannend. Jung. Ja, het is heel leuk met hem te werken. Oké. Nou, als jij nog even de tegel gaat beschrijven. Ja. Dames en heren, dit was Kunststof vandaag met toneelschrijver Jibbe Willems. Zijn toneelteksten zijn te lezen in de bundel Je kan je niet verstoppen door je ogen dicht te doen. De muziektheatervoorstelling Hans en Giet is nog te zien tot januari in verschillende theaters in Nederland. Straks hier op NPO Radio 1, WNL, Haagse Lobby met Martijn de Greven. Een hele fijne avond. Dank, meneer Willems. Morgen een gesprek over de Joodse gemeenschap van Antwerpen met schrijfster Margot van der Straten. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Zo, wat lekker. Heerlijk. Een keer niet hoeven koken? Is het altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sausendeeltje pakken. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl.